anggon kumbukteke tresno iki tulus ramung gotolanan wis tak perjuangke nganti bingung kudu piye pengin ku mung siji nyenengke atimu.